To miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie wojsko dostanie dziś system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Korki na granicy z Ukrainą na odprawę tiry czekają nawet 20 godzin. Tej nocy w Los Angeles rozdanie muzycznych nagród Grammy. Polskie siły zbrojne wzbogacą się o system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. O szczegółach zakupu mają dziś o 13 informować premier i minister obrony, którzy odwiedzą pierwszą brygadę pancerną w Wesołej. HIMARS to system rakietowy zdolny do rażenia celów na odległość do 300 km. Wyrzutnia pocisków jest montowana na opancerzonej lekkiej ciężarówce. Razem z wyrzutniami Polska pozyska też pakiet logistyczny i szkoleniowy. Będzie to kolejny element po wprowadzeniu samobieżnych armatohaubic Krab i moździerzy samobieżnych RAK, modernizacji wojsk rakietowych i artylerii. Nawet 13 godzin muszą czekać ciężarówki na granicy z Ukrainą. Najdłuższe kolejki są na przejściu granicznym w Dorohusku. W kolejkach stoi około 400 tirów i 700 aut osobowych. Na wjazd do Polski ciężarówki czekają 10 godzin, a auta osobowe są odprawiane na bieżąco. Spore utrudnienia są również w Chrebennem. Na wyjazd z Polski oczekuje 200 ciężarówek. Na odprawę trzeba czekać około 20 godzin. Przy wjeździe do Polski tiry stoją w 4-godzinnym korku. Utrudnienia w Chrebennem nie dotyczą kierowców aut osobowych. Dwie polskie organizacje włączyły się w pomoc dla uchodźców z Jemenu. Polska Akcja Humanitarna i Caritas Polska rozpoczęły działania dla Jemeńczyków, którzy uciekli do sąsiedniego Dżibuti. Organizacje przygotowują też pomoc w samym Jemenie, gdzie od niemal 5 lat trwa wojna. W niewielkim Dżibuti jest około 4000 uchodźców z Jemenu. Wśród nich jest wielu rybaków, którzy stracili dorobek całego życia i próbują od nowa zacząć zarabiać na życie. Tak jak Hasan i Dawud. Zrobiłem łódkę z pustych butelek po wodzie i starej moskitiery, ale ryby łowię na haczyk, bo nie mam innego wyjścia. To bardzo stara metoda. W Jemenie mogłem łowić gdzie i jak chciałem. Tutaj władze zabraniają nam korzystać z normalnych łodzi, dlatego skonstruowaliśmy łódź z butelek, ale łódka nie ma motoru i ciągle się chybocze, więc można wpaść do wody. Łódź łatwo się zanurza, więc siedzimy na niej jak na koniu, z nogami w wodzie. Kiedy podpływają rekiny, jest bardzo niebezpiecznie. To właśnie jemeńskim rybakom w Dżibuti pomagają Caritas i Polska Akcja Humanitarna. Postanowiliśmy im sfinansować zakup łodzi, sieci oraz sprzętu do połowu ryb, tak żeby mogli odbudować swoje źródło utrzymania, zdobyć pożywienie dla siebie i dla swoich rodzin. Mówi Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej, który właśnie wrócił z Dżibuti. PAH i Caritas chcą też zapewnić jemeńskim uchodźcom dostęp do podstawowej opieki medycznej. Organizacje kupią sprzęt dla miejscowego szpitala i planują także zakup mobilnej kliniki. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Najbliższej nocy w Los Angeles odbędzie się uroczysta gala, podczas której poznamy laureatów muzycznych nagród Grammy. W tym roku szansę na najwięcej złotych gramofonów ma raper Kendrick Lamar, który jest nominowany w 8 kategoriach. Na drugim miejscu jest kanadyjski raper Drake z 7 nominacjami. Na tytuł najlepszego albumu roku ma szansę ścieżka dźwiękowa z filmu Czarna Pantera, natomiast piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy pod tytułem Shallow w wykonaniu Lady Gagi i Bradley'a Coopera ubiega się o nagrodę najlepszego singla. Podczas tegorocznej gali Diana Ross świętować będzie swoje 75. urodziny i zaprezentuje specjalny koncert. Diana Ross mimo licznych nominacji nigdy nie otrzymała złotego gramofonu. Polscy muzycy otrzymali Grammy 9 razy. Rekordzistą jest Krzysztof Penderecki, który otrzymał 4 złote gramofony. Nagrody Grammy przyznawane są corocznie przez Amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem mocno. W porywach do 90 km na godzinę wieje na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Po południu silny wiatr także na Dolnym Śląsku. Niedziela słoneczna na Pomorzu, w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie, na Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. W ciągu dnia coraz więcej chmur popada na północy i zachodzie, na termometrach od 4 stopni w Suwałkach do 10 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

i tak się skończyło gwałtownie. The Ending, początek nowej płyty niedawno wydanej amerykańskiej grupy Papa Roach. Oni troszkę kombinują stylistycznie i to chyba wychodzi im na dobre, bo zaczynali tak trochę rapowo, punkowo, ale potem się wdało po prostu dużo rock'n'rolla, dużo hard rocka, czy nawet metalu i gdzieś tam ta mieszanina stylistyczna pozwala im się określić, no i trochę odróżniać od konkurencji, a jak wiadomo, konkurencja na rynku jest spora. Płyta nosi tytuł, no, który właściwie jest pytaniem, jakie powinni zadać sobie ludzie. Who do you trust? Komu ufasz? Każdy sam wybierze na własną odpowiedzialność. Jeśli chodzi o muzykę, no to ja ufam wielu artystom, bo ich muzyka mi się podoba, a w sferze pozamuzycznej to już zupełnie inna sprawa. W piosenkach Bez Granic jeszcze dwa razy z albumu Who Do You Trust? Papa Roach. Renegade Music. gone. But I know it's been too long. We used to say we'd never change. Now we're trying not to show our age. I know you said you needed space, so you moved all the furniture around this place. Grupa Papa Roach z nowej płyty Who Do You Trust. No i teraz jeszcze jedna nowość, a właściwie przednowość, bo ten album ukaże się gdzieś tak chyba w połowie marca. To przykład kolejnej wycieczki w krainę bluesa, której dokonuje artysta raczej kojarzony z hard rockiem, że nie powiem metalem. Taki gitarzysta amerykański Gary Hoey. I płytę przygotował, której już tytuł zdradza jego zainteresowanie, Neon Highway Blues, czyli blues szosy neonowej albo smutki szosy neonowej. Krótko mówiąc, wycieczka w tę krainę, jak ktoś jest dobrym instrumentalistą, to oczywiście daje sobie radę, pozostaje ten malusieńki margines na feeling, na wyczucie. Czy Gary ma to wyczucie bluesowe, to za chwilę Państwo ocenią w dwóch utworach. Mercy of Love, a potem I Feel Alive. Me on Gary Howie i płyta Neon Highway Blues. To wszystko jeszcze tylko odniosę się do rozpaczliwej prośby słuchacza, który nie dosłyszał, jak pisze, kto wykonywał z poprzedniej godziny te dwa utwory, Them Changes i potem Down by the River. To był Buddy Miles, Buddy Miles, tak się pisze, perkusista, niestety już nieżyjący, jeden z najlepszych, jak mówią fachowcy, w historii rocka. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry, Jan Chojnacki. Przez CH się pisze. Aha. No tak. No co? 1964 rok. Ja wtedy z uchem przy moim pionierze w Bakelicie bardzo nasłuchiwałem Radia Luxemburg, czy Laksa, jak się wówczas mówiło. I jednym z takich moich ulubionych utworów z tego czasu było nagranie zespołu Sir Douglas Quintet. No i tu właśnie był pewien problem. Jaki tytuł tego utworu był? Bo raz, że radyjko dosyć trzeszczało i niewyraźny był przekaz, a dwa, że moja znajomość angielskiego też była troszkę średnia. No i tam się powtarzał w refrenie taki pasus. No to ja powiem tak, jak ja to słyszałem. She's a atomowa. No tak. Tak. No i jeden z kolegów twierdził, że on doskonale wie, że to chodzi o jedną Izę, która jest atomowa. Iza atomowa. No i to tak to funkcjonowało w naszym kręgu towarzyskim. Teraz już wiem, że tytuł tego nagrania brzmi She's About a Mover. Chociaż jeden z uczestników, który w studiu wówczas był i nagrywał tę pieśń, mówi, że początkowo miało być troszkę inaczej. Czyli, że she is a body mover. Ale się okazało, że nie przyjmie tego wytwórnia, bo to jest wykraczające poza, że tak powiem, uzus przyzwoitości. A chodziło o to, że oni obserwowali różne zgrabne panie, jak chodzą po ulicy, no i na jedną zwrócono uwagę, że pięknie porusza swoim ciałem. W purytańskiej Ameryce 55 lat temu taki tytuł by nie przeszedł. No to dobrze, to posłuchajmy może tej piosenki, a potem ja wyjaśnię, dlaczego się tym przedmiotem antycznym zająłem. She's about the mover. She's a body mover. No dobrze, no to dzisiaj można, bo to przecież nie jesteśmy w purytańskiej Ameryce. Sir Douglas Quintet, rok 1964. To był chyba ich największy przebój. Tam potem jeszcze było Mendocino, jeszcze coś, ale ten był tak w dziesiątce po obu stronach Atlantyku. Mówię o dziesiątce najpopularniejszych przebojów. No więc 55 lat temu, a dzisiaj? No dzisiaj niewiele pozostało z pamięci posła Douglas Quintet, ale nadal bardzo czynny jest jeden z uczestników tego muzycznego grona, czyli niejaki Ogie Meyers, klawiszowiec, trochę śpiewający. Utrzymuje się, no, mimo tego, że dobiega do 80, w świetnej formie. Nagrał właśnie nową płytę. Po drodze przecież od czasów Sir Douglas Quintet współpracował z takimi potentatami rynku muzycznego jak Tom Waits czy Bob Dylan, nagrywając z nimi płyty i koncertując. No a teraz, siedząc sobie gdzieś tam w Teksasie, w okolicach San Antonio, nadal występuje, ma własny zespół, no i nagrał płytkę, którą zatytułował dosyć intrygująco I Know I Could Be Happy If Myself Wasn't Here. Czyli, że krótko rzecz biorąc, że on mógłby być szczęśliwym człowiekiem, gdyby się nie znalazł w tamtym miejscu. Czy w tym miejscu. No i ogień... No, czyli ten, jak to się mówi, cudze chwalicie. A swego... Nie znacie przecież. Tak, przysłowia mądrością narodu. I trawa jest bardziej zielona za płotem. Dopóki jej się ucho nie urwie. Ale oczywiście wtedy leje jak srebra. Do karety. Ogie Meyers wystąpi teraz we fragmencie tej swojej nowej płyty, w której też zwraca uwagę na różne przygody życiowe. Otóż, jeżeli mu wierzyć, to jest taki przypadek, w którym nie, co zazwyczaj bywa, nie mężczyzna, który wychodzi po papierosy na chwilę, już nigdy nie wraca. W piosence Ogiego Meyersa to kobieta. Wyszła po papierosy, już nie wróciła i nie wiadomo, gdzie ją znaleźć. Papierosy zabijają. Gotta find my baby. Ogie Meyers. I gotta find my baby. bardzo smacznie to brzmi. A jeszcze smaczniej, no może nie wiem, czy jeszcze, no w każdym razie równie smacznie brzmi i nagranie, i informacja, która podąża za tym nagraniem. Otóż w kwietniu mamy się spodziewać nowego albumu J.J. Cale'a. I to jest płyta przygotowana przez jego żonę, czyli Christine Lakeland, która no, sprawuje, że tak powiem, taką kuratelę nad jego dorobkiem i wie, co tam jest. I z takiego krótkiego wywiadu, który czytałem, wynika, że to jest spore archiwum. JJ... Ale to są domowe nagrania, czy no właśnie, niekoniecznie, też? Bo on sporo takich studyjnych przy swoich tych płytach katalogowych eliminował z... No, uznawał, że nie są wystarczająco godne, żeby się znaleźć na płycie, czy też nie odpowiadały mu może w sensie narracji danej płyty. No w każdym razie jest tego sporo. I to są wszystko nagrania pełnowartościowe, czyli nie jakieś takie wyciągnięte z kaset magnetofonowych, tylko porządne, studyjne. No, bardzo na to liczę i bardzo się cieszę. Na razie jedno Krystyna zwolniła do wysłuchania nam w sieci i to jest utwór, który nosi tytuł Chasing You, J.J. Cale. Bardzo kejlowski ten Kejl. No i jest na co czekać. Jest tak. Po co żyć. Nowa płyta J.J. Kejla niedługo będzie. A teraz takie wspomnienie nawiązujące do ubiegłorocznego koncertu Mavis Staples w Suwałkach. Była ona z tym samym repertuarem. Dzień później wystąpiła w Londynie. No i tam nagrano cały ten jej recital. Ukazała się właśnie płyta Mavis Staples Live in London i z niej Who Told You That na żywo. Carry my load, or when I cry, I don't feel it anymore. It's like a rainy day that never goes away. Am I alone? Am I the only one? Now hold back, mama, don't explode. We don't wanna rock the boat. Who told you that? Oh, they lie. And they show no shame. Now hold back, mama, don't explode. We don't wanna rock the boat. Who told you that? Who told you that? Teraz do czegoś jeszcze nie przyznawałem. Otóż kolekcjonuję krótkie nagrania, które wykorzystuję przy różnych moich antenowych okazjach, wtedy, kiedy wiadomo, że coś za dużo nagadałem i się po prostu nie zmieści zaplanowany program. No i teraz, żeby zmieścić to, co chciałem na koniec zmieścić, to proponuję króciutki utwór kanadyjskiej grupy Dashboard Rattle zatytułowany Meet Joe. Troszkę to przypominało starego, dobrego Fleetwood Maca. No, a na koniec piosenka, no, błyskotliwie zaprogramowałem taki utwór, żeby był na koniec. Let's go, let's go, let's go, tytuł. No i jeszcze raz Ogie Meyers. A to znaczy, że my też let's go? No, let's go, let's go, let's go, potrójnie nawet. To powinno być nas trzech. No, ale jest z nami wielki duch wielkiej sztuki przecież. Ale na wszelki wypadek może let's go, let's go. Okej. Dziękujemy Państwu bardzo. So honey, put on your pretty red dress. Let's go see about this mess. That's it. Baby, let's split and go see what's on the hill. Ooh, we're gonna have a whole lot of fun. We're gonna dance till we see the sun. All night long we're gonna have a ball. We ain't gonna stop till mama calls. That's it. And go see what's on it. There's a thrill upon the hill. Let's go, let's go, let's go. There's a thrill upon the hill. Let's go, let's go, let's go. Same spot. Everybody's gonna be there. All my friends and yours, so don't be square. The whole town is gonna come. So come on, baby, let's go have some fun. That's it. Baby, let's split. Go see what's up on top of that hill. There's a thrill up on the hill. Let's go, let's go, let's go. There's a thrill. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, jest 12:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki.